دا ابتدائیوم جوړیږي او منو تبعیزیا دا هم جوړیږي. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک دا غ صفات شروع دي د بعض صفات او عطب په مخکنو باندې کی. والذین یؤمنون بما انزل الیک الیک د انزل سره متعلق دي. متقیان اگر کسان دی یومنونا چی دی ایمان روڑی بما پاغ وحی ما عام کا قرآن و حدیث دوار تا شامل لے انزل الیکا چی نازل کڑی شوی دی تاتا اگر وحی چی نازل کڑی شوی دا تاتا وما پاغ کتابونو انزل من قبل کو چی نازل کڑی شوی دی مخکستانا دستانا مخکی چی کم کتابونو دی دا تورات دا زبور او دا انجیل نپائے بددی ایمانی خود ایمان دو صورت دی یو اجمالن او دویم تفصیلن. ایمان بمونگا پزڑو کتابونو اجمالن دو نساتو چی دا اللہ نازل کردی دی پا پخانو زمانو کے پیغمبرانو لے دا کتابونو ورکڑیو او عمل بزمونگا پا قرآن باندی قرآن تب حق کتاب وایو وسو منزل من اللہ بوتا وایو پا دے با تفسیری زمونگا ایمانی تر قیامت دا کتاب بچلی نتلاوت بمونگا تورات نکو دا بنا وایو چیر تورات ام اسمانی کتاب دیکنا یو تن ترشیر سر سید احمق خان دا غب بارک امداد الفتاوہ کی دی مولانا تانوی سب لکلی دی چی اگر انجیل تشریح کرلا عیسائیان خوشحالولو اوی چی دیر دا ام آسمانی کتاب دے یواز قرآن دے یواز قرآن دے قرآن تفسیروں نے لکھے نہ دے انجیل ہم کہہ کنا نہ دے انجیل تفسیر اگر کڑے دے قرآن ہم کڑے دے اور انجیل ہم کڑے دے دوار کے مقصد داری چی عیسائیان خوشحالے شی کرا قرآن دے کڑے دے نا اما اگر انجیل دے کڑے دے نا اما مسئلہ دارا سیر و اعلام النبلاء کے امام ذہبی دا مسئلہ لکھ لے چه ولا يشرع لأحد بعد نزول القرآن ان يقرأ التورات ایچا تا دا اجازت نشتا چه قرآن کل راغلی دا چه دا تورات لولی دا تورات دا تلاوت اجازت نشتا یو خیه یو عالم دیل گوری چه اغت یو مسئله رو باسی دا اغا ضرورت تیر مناظره دا بحث دا پارا اخو زان لما مسئله دا چه پوییگی خو اصر سواب دا پارا تا تورات راوالی و انجیل لاوالی چه مالا پا قرآن هم ثواب راکی و پا تورات هم راکی او پا انجیل هم راکی دا ناجائز دی ولا ان يحفظها ادام ناجائز دی چه تورات یاد کی مثلا منزل من قبل که ار یو یادی دا ناجائز دی دا تورات یادوم دا انجیل یادوم دا زبور یادوم دا ذکر ناجائز دو چه دا منسوخة العمل لی پا دے که تحریف شوی دے او پا دے که حق و باطل دوار گڑ موجود دی ناخر کے بیاوی امام زہبی فلی یجتنبو تدین زانو ساتا گویا دو سیزون جدا شو یو ایمان دے ایو عمل دے پزڑو پیغمبرانو چی اللہ کم کتابون نازل کردی نظمون با ایمانی چی دا پخپل وقت بلکل یقینی و قطعی کتابونو دار ایمان دا شرائطو ندی چی عقیدہ بساتے خو ہر چی عمل لے عمل بری پا قرآنی زکا چی دا منسوخ شوی دی پا منسوخ بانے عمل اغا ناجائزو ناقیده زان لشوا او عمل زان لش اعتقاد بردائی او عمل بردائی وما انزل من قبلک او پای کتابونو بانده چه نازل کردی شوی دی من قبلک استان مخکیم دا آیت کریمه دلیل دا دیم شو چه ختم نبوت شتا زکر دا سی ونوی وما انزل من بعدک دا سی خوشتا چه داسه کتاب راغله ده انزل من بعد موسی ده موسی علیه السلام نرست راغله ده و مبشرن برسول اکیو رسول برازی یاتی من بعدی زمان رستو با اکیو رسولی داسه پشتا خود دا خود چرت نیشتا چه و ما انزل من بعدی که ندا دلیل شو ده ختم نبوت ده پارا و بالآخرت هم یوقنون وبالدار الآخرة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا فالدار الآخرة فكور الآخرة هم يوقنون دي يقين لري آخرت آخرت ذكوي چې له تاخر ها دا رست راځي والیوم الاخر دا اخیری ورځ ده چې دنیا ختم شي نو رست دا غورد راځي اخرت دا د اخر مؤنث ته او اخر د اول مقابل له هو الاول والاخر ومنات الثالثه الاخرى هم یوقنون دی یقین لري یقین ستوي چې شک وغیرہ پکینی ریب پکینی هغه مخکې چې موږ ذکر وکړو ذالک الکتاب لا ریب فیه کې ندیته ویل کېږي یقین اعتقاد جازمه ثابته مطابق للواقعات یقین چې شک پکینی چې هر دا کدا ظنی وهمنی بالکل 100% 16 نه خبرې چې زړه دې په وبسکلی هغه ته یقین ویل کېږي وبالآخرت هم یوقنون د مرگ به یقین ساتے د آخرت به یقین ساتے اللباب فی علوم الکتاب کے علامہ دمشقی کی عجبا لمن ينکر البعث والنشور عجیب خبر ادا یوتن د بعث بعد الموت نہ ولے انکار کی وهو فی کل یوم و لیلت یموت و یحیی ار اور از دیو دکی گی او پاسی نو گویا مڑکی گی او جواندی کی گی نو دے ولی دے نو انکار کی دوی مغوی چی دے نو ولی انکار کی دے خپل زان تا نو گوری چی در سن پیدای ما او دا دغینا اللہ پیدا کردے نو دوبارے نیشی پیدا کولے ان اولہو نطفت مزرہ و آخرہو جیفت قزرہ دے دا گندہ ساس کی نو پیدا رہے او خیر کے بطے بیکار مردار جوڑی گی نو زان تا رسو چکی نو دا باز بادر موت نو با انکار نکی آخرت بے یقین اولائک علی هدی من ربهم دغ صفتن والا کسان اولائک دغ صفتن والا کسان مطلب دا شو چې فعل اثر کو متقیانو کی صفات موجودو نداغی فیدہ رو و تلا دا دنیا و دا آخرت کامیابی اولائک اسم اشارہ دا دا چونکہ پڑھوں بیزل قرآن پاک کے راغلا نہ دے کے بدا قانونی قانون مختصر المعانی کے ذکر دے اغوی مختصر المعانی صفحہ 78 عقب المشار الی وہو الذین یؤمنون مخ کے مشار الی ذکر شوا الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ترخیر پورے متعدد اوصاف ذکر شو ایمان بالغیب اقامت الصلاۃ وغیرہ بے مسند الی معرفہ ذکر کرلا اولائک روڑو تنبیہا علی ان المشار الیہم احقاء دا تنبیہ پا دے خبر باندے بئی چی چاہتا اشارہ کرے شوی دا اغی حق دار دی دا دے خبرے چی اولائک رست راجی علی حدن من ربهم و اولائک هم المفلحون چه داغینا مونگا لند تابیر دا سکو دا سی صفتنو والا کسانو اسم اشارہ کے ذات معل وصفی یو ضمیر دے ضمیر کے تش ذاتی آیو اسم اشارہ دا اسم اشارہ کے ذات و وصف دواڑے اولائکا دا صفتنو والا کسانو او صاحب مخ کے ذکر کرشیوی دا تلخیص کمشتا و مختصر کم دا قانون اگا موجود دے علا حدن من ربهم پا پورا ہدایت باندی دی دا خپل رب دا طرفنا دا سمرش والا دا صفات و نرستو دنیاوی سمر ادارا چعلا حدن من ربهم او اخروی سمر ادارا و اولائکا دغ صفتنو والا کسان هم المفلحون هم دی پورا کامیاب دی المفلحون اگا فلاح چا غیتا فلاح کامل بھی لکھی گی پورا کامیاب ہو اولائکا علا هدن من ربهم مخی منگو ویلو چی دا هدن یو مانا بیان او یو مانا نور دا مفسرینو کرده هدن للمتقین دے کسانو سر پورا بیان دے او دے کسانو سر پورا رڑان اغا موجود دا المفلحون الافلام پر آورده دے معرفہ کرده دا دے کی اشارہ دا دے خبری تا چه متقیان چی دی دا پاسل کے خلق دے متقیان دا پا اصل کے خلق دے زکر خلق اگئی چی کامیابی گئے متقیان کامیابی گئے لکہ مسئلہ نو زید دیر بادری اکڑلا نتی داویر شئی یر آم ذری خوب از دقا زید دے نو مدلتے حسر روڑو اولائکا هم المفلحون دا صفتون جی پزان کے پیدا کی سو عقائد سم کی اللذین یؤمنون بالغیب اعمال سم کی اخلاق سم کی نو دغی کسانو تا مونگا دا کامیابی سرٹیفیکیٹ ورکولی شو اولائک علا حدن من ربهم و اولائک هم المفلحون دیم متقین شو او هم المفلحون کے راغ للو تفریو کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون زے مڈل ذکر کی دے کافرانو دے متقیانو دے ذکر نرستو متقیان غو چیغی خالص مخلص ظاہرن او باطنن دا اللہ منن کیو عقیدہ عمل اخلاق برابرو دویم کافر اغدی چی ظاہرن او باطنن دی دا اسلام خلاف تی دا دے کافران پا بارک راضی چی لا یومنون دی ایمان نروڑی اس سوال دا راضی چی دل تا خدا ری چی دی ایمان نروڑی او بل دے کہ اللہ فرمائی قل للذین کفروا این انتہو یغفر لهم ما قد سلفو اے کافرانو کا بن شوئی ایمان ترالے نزارو گناہون رتا ماف کوما گویا ایمان روڑی کنا بلکہ صراحتاً قرآن کی دی ومن ہا اولائے من یومنو بے دے کافرانو کے ہم باز اغدی چمخ کے خو لکہ کافرانو اسی ایمان راوڑے دے نچاپا کی ایمان راوڑے دے دل تداری چی لا یومنو نجواب بدائی چی دا آیت چی دے دے توی عام مخصوص عنہ البعض دا دینا مراد خاص کافر دی خاص بدبخت مراد دی ان الذین حقت علیہم کلمت ربک لا یؤمنون دا اغدی چستا دا رب کلمہ پاغی باندے ثابت شوی دا دا سوک دی تفسیر مدارک مانا کی دا الذین کفروا ستر الحق عنادن عنادی کافر چرت اسلام تا نشی رات لے سو پوری چھ عناد پک موجودی اب عناد ختمی مداغین پس با اسلام طرف ترازی ان اللذین کفروا یقیناً آ کسان چی دی حق عنادن پٹکڑے دے کفر دا دیکھ پل مانا دا لغت کی ستر تویر کی گی اللیل الکافر تک کتورش پا دا مبالغی را پارا رازی منگا پختو کم استعمالو اگا پا مانا استرائی سر نا استعمالو لکویو غٹ جماعت تے خویو کاپر امام والا پکار دے نا کاپر حالتا دا مطلب نا چی مسلمان نی دے سر نا یعنی اولوے غٹ تکڑا عالم والا پکار دے لغت کے دے مانا دا پٹھول سطر دا کفر دا ٹک قرآن کریم کے پسلور طریقوں سرا ابو العباس ہوئی چدار آگر دے اول توحید پٹول نور سیزنوں پٹول خو توحید پٹول ان الذین کفروا سواء علیہم دا سوک چی توحید پٹی خور دا توحید مسئلہ معلوم شویدہ اشاعت ان کی حفاظت ہی کی دویم دا پمانا دا جہد او دا انکار سروم راجی فلما جاہم ما عرفو کفروا بے کفرو بے دی داغے پیغمبر نے انکار کو دریم کفر نہ شکرے تو امید کی گی کفر النعمت قرآن کریم کے راضی لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم کتاسو نہ شکری اکڑلا واشکرو لی ولا تکفرو زماد نعمتنو نہ شکری مکوے اشکرو مکفر ز شکر و باسم کا نہ شکری کوما سلورم ددے مانا دا البراءتو بیزاری انا برا منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم مانا لا تبرأنا بکم ثم یوم القیامت یکفرو براءت بکی دا قیامت پوردو بعض بار بعضنا براءت کی ان الذین کفروا کفر چې کوم خبره د دین د ضرورتیا ثابت را او داغه نه څوک انکار کی ناغه تب کافر وې هغه تب کافر وې ضرورتیا د دین چې څوک نه منی ناغه تب کافر وې لیکيږي ان الذين كفروا سواءن سواء د دې استعمال قران کریم کې کله په معنا د الاستواء راځي لکه دې کې سواءن علیهم په معنا د استواء برابر کله په معنا د عدل سره راځي تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم سواء السبیل او کله په معنا د وسط سره د میان سره د سنتر سره راځي فطلع انندار او کړلا فرآو فی سوائل جہیم اگر دو سے دو زخف مینس کی اولی دو سوائل جہیم وسط الجہیم فی سوائل جہیم سلورم دا پمانا دا بیان سر را دی و اما تخافن من قوم خیانتا فانبذ الیہم علی سوائن اے علی بیان مخی وضاحتو کا اطلاع والاور کا شکر وعدہ ما ترا ڈز بندی ختم را کل دا پمانا دا قصد او دا ارادی سر را دی عسى ربي ان يهديني سواء السبيل سواء عليهم یو خدی کی دا صفت تے چھ حق نادن پٹ کڑے دے ذیم سواء عليهم برابر خبر دا عليهم فدی باندے برابر خبر دا فدی باندے پتا باندے نا طلب اللہ اجر و ثواب در کی تم سر ذکر کوا کاغی منیو کنے منی اَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ كَتَيَرَى ذِي لَرَا وَكَنَيَرَى ذِي لَرَا إِنذَارُكَ إِيَّاهُمْ وَعَدَمُ إِنذَارِكَ إِيَّاهُمْ مُسْتَوٍ عَلَيْهِمْ سَايَرَ وَرْكَوْل ذِي لَرَا وَنَيَرَ وَرْكَوْل دَاد وَڑا برابر دی پدی باندے اَنذَرْتَهُمْ انذار ستوی د انذار مانا دادا چې مخ کې خبر کا په مسله رستو یا ورکا د بشارت مانا دارا مخ کے پا مسئلے خبر کا بیا کسوک مسئلہ منی نزیر ور کا اسی یرول دیتا انذار شرعی نشی ویلے کے دے انا دیتا بشارت کا زیر ور کے نشرعی ویلے کی گی لکے او کسی اگر جنتون ذکر کیا تا جنتون دیو یو جنت کے دونا حوری دیر یوی حوری نم دارے اولا خبر کی تا اسلامی تعلیمات دی دین دے بی دینی خو ندا ثواب دے خو لیکن دیتا بشارت نشی ویلے کے دے و بشر بشارت دیتا ہوئی چھ مخی مسئلہ بیان کا جرا جنتون بچا تا بلاوی گی ٹھیک دے جنتون خوشتا خدا با کم مومن تا پا کم ایمان پا کم عقیدہ دا توحید پاغے بلاوی گی چھ دا بیان کے رس تو زیر ور کہہ دیتا بشارت بھی یا دا بیان کے رس تے یرے دیتا انذار ہوئی انذرتا ہم کتے یرے دی لرام ام لم تنذرہم یہ نی یرے لا یومنون دے سمر دنیاوی دی ایمان نروڑی لا یومنون ولی زکا ستر الحق عنادن کچت عناد پری خودن دیو ایمان راوڑ دے ومن هاولاء من یومنو بے ان اللذین کفرو لا یومنون دا سشو سواون علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم علت دا دے چی لا یومنون ولی ایمان نروڑی وجہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلا سمعہم مہر لگول دے اللہ دا دی پزڑونو باندے زکا ایمان نروڑی ختم اللہ مانا دا محجوب دی دا اللہ دا رسیدون دا خلق قاصر شو محجوب ورتوی پا حجاب کی دی ولی دی زکا چے دے خلق و خپل صلاحیت و استعداد پا خپل برباد کردے دے پا دیم یو ظاہر کی او اشکال شتا کنا چے اللہ پہ مہر لگو لے دے او اللہ دل تداوی چه مخیمو ویلا یومنون ارستو بمراشی اولائک اللذین اشتروا الدلالت بالهدا فما ربحت تجارتهم وما کانو مومنین ایمان دین روڑی لا یومنون وما کانو مومنین نبل دیکھو قرآن کے داتی راضی فمن شا فلیومن ومن شا فلیکفر چه دچا خوخ ایمان تا دراشی او کن راضی ندی راضی نمعلوم اداش وقت دی خوخ این ایمان تا قراتلی شکنا عدل تداوی چه لا یومنون او مہر چ الگو نو بیا خود ایمان طرف ته نشی رات لین من شاء فلیومن ختم شو د مہر د لگول پوج سرا چچکل مہر لگے نسنگ بدی ایمان تراشی دا داغه جواب دارے چې دا ختم دلتا دا پمانا د توبع د مہر د لگول چراغل دی یا راغی شاور ټکی راغل دی اللہ طرف تے نسبت کی گی دا یو عقاب دے یو سزا دا اللہ داخی چی دی کفر تا دیرا جلتی کڑی دا دیرا تلوار کفر طرف تا اکڑلا نو دیل اس دا سزا ور کی چی توفیق دے ایمان بدی تا نمیلاوی گی بل تبع اللہ علیہ بے کفریم ذالک بیانہم آمنو سم کفرو فلما زاغو کاغ مخ کی شو ازاغ اللہ قلوبہم نو گویا یو اشکال لے لاغی جواب بوکو جواب طرف تے اشارہ شو خو وضاحت لکو چی اللہ مہر دا چا پزڑ باندے اولگی پا غگنو والا اولگی پا سرگو والا پردے راہ کتا کی اب بیا والا عذاب ورکی نو دیتا خو ظلم میں لکی گی لاغا جس خو پا دے کسا اختیار پا دے نشا زکا مہر پا کیو لگو مہر پی لگو لے ملاغی جواب بداکو چی مخ قسم مراتب دی چیغ منگ ازدکو اسباب دی نمبر ایک غفلت انسان چی خرابی گی اول سر غفلت تے قرآن کریم کے راضی وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ضرور نشتا خو لیکن پائے کے پویا نشتا ختم اللہ علا قلوبہم ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا وعلا سمعہم او وعلا افسارہم دا ولے نالتے وجہ ذکر کڑی رکنا وجہ دارا اولائکا ہم الغافلون اولائکا کل نعام بل امدول اولائکا ہم الغافلون غفلت پا دکر آغل دے غفلت دے انسان کار دے کہ دا غفلت پا زان کے نراوستے بے پرواج وندے نتیرو لے دے دے تبا نرسے دو ناولا مرتبہ سرا غفلت کہ دا غفلت دا ختم کو نا دیر خدا کا ختم ہے نکو دے پسے دا خواہش تابداری لگے دلے دا دا انسان بر خواہش تابداری لکہ قرآن کریم کے اللہ ذکر کی ارائیت من اتخذ الہہو ہواہو وادولہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وجعل علی قلبہ وبصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ بید علم دادرے سیزون ذکر کرو دے ادراک دادرے آلات ذکر کرو خواہش پرستی اختیار کرے رکھنا خواہش تے وسم فریدن دے بخشی غفلت پری خود خواہش پری خود نہ دے بس ہمشی ایمان طرف تبراشی خود غفلت نہ پری دی دے خواہش پرستی نہ پری دی دریم دا چکل دے پا غفلت کے اختشو او خواہش پرست انسان جوڑ شو نوس برد کار جگڑی الذین یجادلون فی آیات اللہ دا اللہ پایاتن کے بدے جگڑی کی بے ضائع باسن بکی اور بغیر علم بے کی علم و سر نشتا کہ وہ سم دے لار ترازی نہ رادشی بیا ہم گزارا کی گی خو کہ نرازی نہ ترقی بکی سلورم نمبر رین پدے زڑبان بے زنگ رازی کلا بل رانا علی قلوبہم پدے زڑے زنگ راغلے دے ولی راغلے دے زکا دکا سب غلط کرے دے دد دا زڑا زڑا نہ دے زکا حدیث کی رازی یو گناہ یو کن تور داغو لگے بلے یو کن تور داغو لگے نو دا زړه نشه تور تبخی شو تش داغونه داغونه شو دل پکار داری چه خپل زنگ ختم کی که زنگ ختم نکو زنگی جوړ شو نو بیا به دې کار نشی کولی وګوره تو چاړو چاکوی او هغه تا بار وغردو چاکو چاړه دې وغردولا فرخه پی وریگی بارانونه پی کیگی نو پائے باندے زنگ جوړ شو نمخ کے کو چاکو یا چاڑو اغت تیروا تیرے چاڑو اس غسول نکی پریکول نکی تو چا خبر ہوئی دمرا اور خزے اگا پوزم نہ پری کی لیکن دمرا اور خزے پوزا سے مراد وڑن دے اے دیر زور تو ضرورت ام نہیں پاگا چاڑا دو نہ پسش والا چدک کار ام نشی کولے مولے ام نشی سپنولے داولے دا تا باران تا وشتے وا پدے پر خبر دل تا بدن نہ ایک وا پے عبادت سر نہ پدے بانے بزنگ نہ راتو نجستا دا لڑ زنگی شو دا دے وجہ دا وجہ تا کہ غفلت راغ سم نشوی خواہش پرستی در کلال سم نشوی جگڑے دے شروع کڑے سم نشوی نبی اور پسے بلا پنجم مرتبہ فلا یتدبرون القران ام علی قلوب اقفالها. قرآن کریم تراش سوچ پکے کوا بیا بسم شکن کے سوچ پا قرآن کے نو پزڑے جرندہ لگے دلے دا جرندہ چو لگی نبی پاک سے پادشی لگا پولیسی پتہ تو لگی دا اشتہاری مجرم دے دا داغا کور دے نیو غٹا جرندہ ور تو لگی او اغا بند کی لاکھ پہ او لگی وز دیتا دن نسوک نشت لے دا دن نسیز رابار کولی نشی وز داز روم تک کشانت شو پدے بانی جرندہ دا خپل لگو لے دا بل علا قلوب نقفالوها دا دے زرن خباست شرارت کفر بغض عداوت نشی داوت لے پدے کے خیر پدے کے انابت پدے کے دا اللہ یرا دا نشی دات لے نبیا اخیر کے پدے بان مہر لگی ختم اللہ علی قلوبہم نہ اللہ رب العزت پہ مہر او لگو. دا سارے دے یوتن دے غلط کارو کی غلاو کی زناو کی ڈاکو واچی سڑے وجنی او جج ہوئی زت مالس کالا قید کرے دا جج نرے قید کرے دا خپل عمل قید کرے دے کدا دا عمل سموے نے جج بدا سے نکول دا اختیاری عمل اغوران شوے دے نو مہر پہ لگے دلے دے. دا سے مثال ورکی علماء یوتن تدا سے ہوئے چی دا اوبا دیرے ڈنگے دی نیر دے دریاب دے اوبا پکے دیرے ڈنگے دی لام با پکے ماں کلام بے نو غاڑا غاڑا باندے لامبا زکا جی تارا لامبوم ندر جی امیانس تکے گا ما ڈنگو تکے گا ما ناغا لگ پا غاڑا باندے لامبی نو خوندے والا ورکو نو لگا خواشا نو نور خوندے ورکو نو نور دے میانس تا چشن او بے اوڑی نو سلامبو والا نور جی نو دا سے بناوے چی دے جس سو گناہ دے پا دے دقا گناہو چی دے غاڑے تا ولی کزے دا چیزا کسی نو پا غاڑا بگر دے دا خوا ولی تاو دا نور کارونه چې دی دا غیر اختیاری دی خدا دون بے کار خود اختیاری کرده دی کنه دا دا کارولی وکو چاورتاوی چی دا است پده بانی سوریگا ما اکنه سور شوی نروانوی ما کنی بیا کابو کولی نشی اده چی پا است بانی سور شنه جوڑ پونده ولی ورکر ورخلاسی که وز دی دا نشی تنگولی رو کرده دا دوکی دل شو دی مجرم دی کنه اول کار خود کرده دی چی ورختل دی استا روان کرده دی استا روستو بیا کار غیر اختیاری شوی دی ناول اول کارونه د غفلت دی انسان کړی دی اتباع الهوا جدال وغیرہ دی انسان کړی دی. سورت محمد کے وقت کم دی سورت محمد کے دغه مراتب ذکر کړی دی سورت حامی مومن کے دغه مراتب طرف ته اشارہ هغه کړی دا نو گویا دا مطلب نه دی چې الله پاک په دبان ظلم کی مہر پہ لگول دی او بیا ورلا عذاب ورکوی د ختم مانا منع کا اللہ د دی د زړنا ہدایت منع کړی دے زکا حافظ ابن کثیر وی عدم الوعی من اللہ مفہوم خطابات ہی دے دا اللہ خطابات یا دینا ختم القلب چورت وی لکھی گی مہر پہ اولا گولا کہ مخ کی مونږ ویلو دے ہدایت پہ مراتب کے ربطنا علی قلوبہم نزل ترائے پہ زد کے مرتبہ را ختم اللہ علی قلوبہم. مولانا اشرف علی تانوی رحم اللہ پلنڈا ختمہ کرے گا اگر بیان القرآن کی ہوئی ان کا یہ فعل اس ختم کا سبب ہوا ختم الہی اس فعل کا سبب نہیں ہوا ان کا یہ فعل اس ختم کا سبب ہوا دزیدہ غلط غلط کارونا دے مہر لگولو سبب جوڑ شو ختم الہی اس فعل کا سبب نہیں ہوا دا سے نہ دچے اول مہر لگو لے نبی آدی غلط کا لکا آیت مخی ذکر کو فلما زاغو ازاغ اللہ قلوبهم رسو راضی فی قلوبهم مرضون ران علا قلوبهم ختم اللہ علا قلوبهم نا علت شر مخی را پارا ختم و قتم یو شیر علا قلوبهم قلوب جمع را دا قلب اصل خو مصدر دے او ویلکی گی اگه اندام تا چی سنوبری شکل بانے مشتمل لے او غیط خیالات زر زی رازی بدلی گی را بدلی گی وما سمی القلب الا من تقلبه فاحذر على القلب فاحذر على القلب من قلب وتحويل وما سمي القلب الا من تقلبه زړه ته زړه زکه ویچ دا اوړي روړي کله څنګه کله څنګه فاحذر على القلب من قلب وتحويل پزړه باندې يرو کچ دا نه ګډ وډ نشي على قلوبهم مفسرين وي فيه دليل على فضل القلب على جميع الجوارح پدې کې دلیل لري پدې خبره باندې چې دا زړه د ټولو اندامونو نه اوچتې زړه باچاره چې زړه خراب شي نار څه خراب شو او زړه دا الګي خرابيږي چې د انسان هدایت طرف ته اړونیتوم نه مې چې خرابيږي نه د غوږ خوا کې کمزې چره ګلپړې چې ورته وي دغه ځای نه اول ښا کېدل شروع شي او انسان چې خرابيږي نه اول د زړه نه خرابيږي ختم الله على قلوبهم حدیث کې راځي د زړه دا مثال دا بڼې غونته کړي او بڼوم هغه چې په ساراو بیابان کې او هوا پر راغلي کړي یو طرف تکیږي او کړه بل طرف تکیږي ځکه خو نبی عليه السلام به دعا کوي اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى مواضع سمعهم د دې د غوګونو په زینو باندې وعلى ابصارهم ابصار تا جمر د بصر بصر وی لیکيږي نور العين تا د سترګې اگر انا چې داغه په وجه سره انسان سيزونه ویني چې کله شرایط د لیدو موجودي شه ډېر لري ني ځکه کډې لري بیا په دوربین ویني او کاغشی داسی چې ډیر مختصری ناغیله به خوردبین پکاری منس کې به پکې مانع نی که غرب مخې ته تا خوای نه بیالی دل قتل نشتره شرایط سره غرویت د منبع النور نه چې کم شعاګان زی او چې ست ګورې پاغه پر پریوز ویلی دل قتل کی ختم الله علی قلوبهم علی سمعهم علی ابصارهم غشاوا او د دې پر استرګو باندې ناشنا کې سم فردی دی دا تنوین والا معنا دارا ناشنا قسم دا نه چې ته کافر ته ګوره دسترګو ته والا ګوره چې را پرېشنې دسترګې کړي جاو کنه پردشتو کنه پرده خو نک کاری خو لیکن پردشت لري زړه خو پټولو اندامونو کې اوچتته بل اتفاق خدای او اختلافي مسله د علما به باس کی چې وګونه او سترګې دې دواړو کې کم نعمت اوچتته سمع افضل ده او که بصر افضل لے دائی که اختلاف تے دا علماء بعد علماء وید چه سمع افضل دا ذکر کم زی که چه اللہ ذکر کی نو پائے که سمع مخ کے ذکر کی لکا دلتا وعلا سمعهم نرستوی وعلا افسارهم ارائیتم این قد اللہ سمعکم و ابصارکم افساری ورپسی ذکر کرے دے الله اخرجكم من بيوتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع هو الذي انشا لكم السمع والابصار نجكم اياتنا من غورن السمع والبصر د دې دواړو چې کله مقابله راځي نو سمع په کې مخکې ذکر کړي او تقدیم دلیل لتفضيل وی کنه چې مخکې ذکر کو زم خبردارا پیغمبرانو کې بنا بر یو قول شعيب عليه الصلاه والسلام په اخر کې ډون شو لیکن چرته یو پیغمبر کون نشتا هر پیغمبر دورې دو په اعتبار سره برابر و درېمه خبره دا ذکر کی چې دا سمع په معقولاتو کې پکاریږي سمع په معقولاتو کې پکاریږي او بصر صرف په محسوساتو کې پکاریږي معقولاتو کې نه اورې دل ته د هر طرف نه کولې شي لیدل به صرف د یو طرف نه کې خبره کچا کړي او شاته یې اومه اورې خیو گست طرف تی نو میں ہو رہے لیکن چی سوک وینی نا با علاقی وینی چی استامخی تی کشاتی نی بیری دل نشکے دے او بعد علماء وی چی نا دا بصر چی دے دا دا سمع پا نسبت بانے اوچت نعمت تے قوت باصرا دلی دو رکتو طاقت دیر اشرف تے ذکر دے تعلق دا نور سر دے او دا قوت سامعی تعلق دا ہوا سر دے شرع قائد کی دادی کنا اچھے کلا دا مسئلہ ذکر کی دا غیب مسئلہ ذکر کی نبی آوی واسباب العلم للخلق سلاسة الحواس السلیمة والخبر الصادق والعقل. نو بیا حواس سلیمہ کے دار حاصل تعریف کی نو چھے دا سمع تعریف یہ کردے نو پائے کہ ہوا ذکر کردے دا دا ہوا پچپو سر آواستا گو گنو ترازی نو اور دول وساطت کی ہوا دا دا ہوا پس وساطت تاورے اور لدو کی وساطت چکم دے اگر دا نور دے اور نور اچت دا ہوا نا دے وجل بصر اچت ولہم عذاب عظیم اور ردید پارا عذاب دیر لویرے عظیم پاخرت کی بولا عذابی اور دنیا کے ولم کل کل عذاب ورکی قید تراشی دنیا کے قتل شی تو اصل عذاب پہ اخرت کرے عذاب دا مشتق دے عذب نا دا عذب مانا را قطعا پرے کول اگا او بچ دیر خوگی اگے تا قرآن وی عذبن فراتا خوگی چی تند ماتی عذاب عظیم دا عظیم مقولہ را کیف دا لگا مخصوص سلمانی کی دی یو عظیم دے یو کثیر دے پدے دوارو کے فرق دے یو مقولہ دا کم دا او بل مقولہ دا کیف دا عظیم دا کیفیت سرا او کثیر دا کمیت سرا تعلق ساتی پکا پرو چی سوک سیوائی ناغے تا کثرت وی لکی گی او پا دلیل چوچتی ناغے تا عظمت وی لکی گی نبی دا سی ویلو اتبعو السواد الاعظم دا سی نو ویلی اتبعو السواد الاکثر ستاسو دیرو پسی روان شے ہاں کہ دیر پا حق بالی خوزان لخبر دخو کہ دیر سر حق نی اتو ایر دیر آخواد نزائی پسی زم دا غلط طریقہ را اتبعو السواد الاعظم مانا پا دلیل چی سوکو چتی سواد الاکثر پشماری نہیں دی ویلی ندا فرق دے پا عظمت اور پا کثرت کے مختصر معنی کشتا ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الاخر وما هم بمومنین درے مڈال شوروش والا دا دیر خطرناک را دا درے دیر اگدا کڑیم دا زکا دا ستا جماعتم خرابی ستا معاشرم رانی فسادات طول لدے خلقو ندی چکم تا منافقان ویلی کی جی یو منافق اعتقادی دے ایو منافق عملی دے دا منافق عملی ذکر بکی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور دینا مخی مخی دا منافق اعتقادی ذکر کی منافقت پا مکہ کے نو زکر مکہ کے ایخو یا سم سوچا ایمانو یا سم سوچا کو پارو کلچ ربی علیہ السلام والسلام تا پا مدینہ منورہ کی حکومت ملو شو نہ دغه وخت کې منافقت شروع شو او شروع کړو منافقت عبداللہ ابن ابی دے شیخ الاسلام نے تیمیہ فتاوا کې لکھی د عبداللہ ابن ابی مبارک هر جمعه باندې تقریر کو او په تقریر کې به اتباع النبی موضوع باندې باس کو بل موضوع به نه ود نبی تابعداری د نبی تابعداری خودن نه پدل کې فرتاوا د نبی خلافه کو نجب یو لورکا او زڑی بل لورکا عبداللہ ابن عبید آغا ملگرو منافق ویرشی اغتا چی جبا او زڑکی داغا دیر لوی فرقی یقولون بی افواہیم ما لیس فی قلوبهم اگی دو وقت سر بدلی گی را بدلی گی دو موسم سر بدلی گی را بدلی گی مدائی تذکرکی و بین الناس من یقول اس خلق نلیخو پا خلقو کبی حساب کنو تفسیر بیداوی کی دے دے ذکر دی ہم اخبث الکفرت و ابغضهم الی اللہ دا اللہ دا طول نزیات منافق بدیشی او پا طول کافرانو کی خبیث ترین کافران چی دی اغا منافقان دی علماء پا دے بسلک رقباس کی چی دا منافق کفر خطرناک دے کد سوچا کافر ہو ابو جہل خطرناک دے کابداللہ ابن عبی دے بانے علماء باس کی بعد علماء داوی چی سوچا کافر خطرناک دے ابو جہل زکر در زرن ام جاہل لے او جب ام در اغجن دا نو دیکھو دن او بار طول سخاو پا من دے نو دا دیر خطرناک دے او بعد علماء ویلی دی چی منافقان چی دی نو دا دیر خطرناک دی زکر دی دا دن او دا ظاہر خبرہ کے دیر لوے فرق دے در اغجن دی منافقت کے کفر ام موجود دے او کفر سرا سرا تلبیس ددی مقصد دے مسلمانانو ته تکلیف ورکول دا غیر ازونه معلومول دا راغی مقصد ده. او کافر پخپل دروغ نه خوشاليږي او منافق پخپل دروغ باندې خوشاليږي وی چل مې وسره وکړه کار مې وسره وکړه. منافق خپل کفر سره استهزاء مخادعه دا اونګړوي د کوس راضي تګی ټوري او ټوکې کول. اصلي کافر دا سن کې ده په مرتبه کې. دا غوځرا چې قران کریم د منافقانو مبارک دیارلس آیاتونه راوړل امام مجاهد وی خو معلومیږي دا چې دا ډېر خطرناک دی. دونه خطره د سوچه کافر نه نشتا او د سوچه مخالف نه نشتا چې سونه خطره د دې منافق نه کیدی شي. ځکه تفسیر بیضاوی کې دی هم اخبس الکفرته و ابغضهم الی الله. امام رازی رحمت الله علیه لیکي چې دا منافقت چه پیجنه دا دیر پار دا زرو دا حالتونو معرفت ضروری ده. کل پا دی زرو که علم ہوئی دلیل و سرشتا یو خبر و تا معلوم شوا عقیده پا زرو که وردن نشوا او دلیل و سرشتا یو خبر و زرو که وردن نشوا دیتوی تقلید او کل و سرشتا دلیل شتا او نه اعتمال پچاشتا دوار خبر و سرشتا نہ دیتا غیر مقلد نہ دیتا جاہل ہوئی. کم انسان سر چخفل ام دلیل نشتا او غوی چاپس زمم نہ دا جاہل لے او چی دلیل تفصیل ورتنی معلوم معرفت ورتنی معلوم او روانی چاپس اگر سڑیم در روانی دو قابل وی دائی توی تقلید وی لکی گی امام راضی وی دلتا او کل زرد داسی چی اگر طول اعتقاداتو نخالی اگر اس خبر نیست سہے ہیں ون تکی نہ ایمان پہ جنی نہ کفر پہ جنی نہ نفاق پہ جنی نہ یہودیت پہ جنی تسیکل دے دم گوندہ کی چیئی دا سے خلقی یا انسان چے کل جب استعمالی نہ کل با اقرار کی اکل با انکار کی اکل با دی سکوت کی چب بشی نہ دے سر دا براتب چے کم دے نہ بدلی گی را بدلی گی. منافق بس لنڈ ادا چے اغشو چے دد دا زڑو یعنی دا باطن او دد دا جبی یعنی دا اقرار دا دے دوار پا منس کے دیر نوے فرق دے. یقول آمنا پا جب داوی چی آمنا باللہ وما هم بی مومنین ایمان پا کنشتا او دا آمنا مر وقتی نوی آمنا هم الاغیوی چی مومنانو سر یوزیشی اس تو راضی و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینہم نبیانوی چی آمنا بلکہ مومنان سر چی یو دیشی ناغیلم زور نور کی اسی بھی آمنا جملہ فیلیا تجدد و حدوث والا او چاو کا شیطانان سر یو دیشی نالتا ہوئی اننا معاکم سونا زور ور کی وری ممتاز سر یو انما نحن مستادئون منگا کو اغی لچی تلیو ندہ دیل پار تلیو چو ٹوکے ور پوری کو. تفسیر قرطبی کے دے دے کے دا عطوا قول نقل کرے دے او دا سی دا نور کسانو قول نقل کرے دے بلکہ دا لغت علماء غوی چی داوی چی منافق چی دے دے منافق پا دے وجہ شو لے اظہاری ہی دیخ کارکی اغشی چی پا دے زڑکی نشتا دا دا مثال پشان تے دا زنگل دا منگک دے چه غزان لیا سوڑا کنستی اغیطا نافقاوی لکی گی او دا اغی طریقه کار دا ذکر کرده چه دک با سوڑا کنستی دا دی منگکو نو پا اغی دا پاس پاس اے لگا خورا ام یخی را اچولی دا ظاهر که خورا خکاری دن ندا زیره ایا دوی مثال ولداور کی لکا زبون خادعون خادمه سمسارو د دې دو سوړي دي خاري چې کله نشي نه په بل غاړه وزي دا سه منافق دي د دو دو روخ دي. او حدیث کې راځي لتجدن اشر الناس يوم القيامه ذل وجهين الذي ياتي هؤلاء بوجهين وهؤلاء بوجهين دا سه انسان د ټولو نه زیات خطرناک دي. ومن الناس دا من تبعيزيا بعض خلقنا بيانيه ونه جوړه تو خلق دا سنو دی دا پاکے باز بازی دی خدا باز دمر دیر دی چې سوچ مومنان پہ کم دی. حسن بصری ډیر پخاویرو کد بصری نہ منافقان اوتل نزب اویرے گما زکہ ډیر پکے منافقان دی. ومن الناس دا الناس دی دا اسم جمرا یعنی لا واحد له من لفظه اناسی دا دے مرادف راضی و اناسی کثیرا قرآن کریم کے دا اناسی ٹکے اگر آغل دے. ومن الناس من یقولو یقولو دا قول نہ مشتق دے قول حقیقتاً دیتا ہوئی چی یوتن پیو خبرو تلفظ کی چی داغے پا مانا باندے خلق پوئی گی دیتا قول بھی لکھی گی. اس کا دا مانا واقع لے نکا مفردی یوٹک دیوی دی نا ام قول لے اکا مرکبی نا ام دا دا باب علماء تحقیق دے چی قول دیتا ہوئی چی تا دا سی یو خبر دا خلی نا ابا سی چی بلے فیدہ ورکڑلا اگر چی اگا مفرد خبر ہے تلفظ دے پا مفرد کری که تلفظ دے پا مرکب کری. خو بعد علماء وی چی قول خاص دے دا مرکبات لفظیو سرا دا مرکبات و کلمات سرا کلمات مرکبو سرا دا کلمات مرکبو تلفظ تا قول وی لکی گی چی پا کم کے اسنادی نسبتی ذکر قرآن کریم چی کم مصداقات وی ذکر کردی دی نا غیم دا سی ذکر کردی دی من یقول آمنا قالو انا معکم ہاں مجازن دا قول پا مانا دا مقول او پا مانا دا ملفوظ سر راضی لکہ دا خلق چی دا پا مانا دا مخلوق سر راضی دا مجازی استعمال کے اگر آتلی شی دا قول استعمال دا پا کلام نفسی کے عمر راضی کلام نفسی المعبر عنہ باللفظ قاضی بیضاوی بھی تعبیر تے پا لفظ سر رکی دی شی او بیا قاضی سے لکھ دی قاضی بیضاوی چی دا قول مانا مجازی رائی ہم دا یو خبر دا تا تا پا اجتحاد سر حاصل شوا استدلال سر حاصل شوا اتفاقی دا یا اختلافی اگه تا مذہب بھی لکی گی مذہب اگوی دیتا ہوئی چی یو خبر دا مجتحد دا اجتحاد نا معلوم شوا یا یو تن تا پا دلیل بانے معلوم شوا اگر چی دا بل مجتحد پا کی اختلاف ہوئی بلکہ دا پاکہ شرط تے چھے ڈبل مجتہد پاکہ اختلاف ہوئی ناغے تا حقیقتاً مذہب بھی لکھی گی. ہاں مذہب کل پا مانا دا دین سر را دی غزان مانا دا قول نا مراد پا دے دے کہ قول لسانی دے یقول پا جب وائی آمننا کہ قول اعتقادی شک خبر سمشوا کہ اعتقاد دا آمننای بیاغو مومنان دی معلوم دا شو چھے قرآن و سنت کے کل قول پا مانا دا اعتقاد سر عمر راضی. ومن الناس من يقول كقول لفظي شو او ان الذين قالوا ربنا الله قول اعتقادي شو قالوا انا لله وانا اليه راجعون قول اعتقادي شو من قال لا اله الا الله دخل الجنه قول اعتقادي شو عقيده بل لا اله الا الله فجب لا اله الا الله وابن يسن جودي عبد الله بن ابي مليوا نقول كلا بمعنى اعتقاد مرضي او قول اسی دے جب پسر خبر چو کہ غیلہ امراضی دل تک دے جب پسر اگر خبر کڑی دا منافق ہو. ومن الناس من یقول آمنا باللہ و بالیوم الاخر و بالیوم الاخر آخر دے یوم صفت تے بالیوم الاخر منگا مالک یوم الدین کی ویلو یوم پا لغت کے مطلق وقت توی او شریعت کی دا دیر پارے او ٹیم و مدشتا چی سبا روخت و انور لانری ڈوبشوی دیتا یوم بھی رکی گی او عرف کی دیتا وی چی انور روخت و انور بیانری ڈوبشوی دیتا من منس کے دیتا یوم بھی رکی گی دل تک لغوی حیثیت سر استعمال لے. فمن الناس من یقول آمنا باللہ و بالیوم الاخر سوال دارا جی چی دیا ڈووے کنے چی ایمانو پا اللہ و پا رزد آخرت تے دے سر خو ایمان نراجی اگر چی دے در نووے نوما یو کس صرف دو سیزو نمانی پا ایمانیاتو کے ویزا اللہ ما نما و آخرت ما نما او منس کی کتابون نمانی او رسولان نمانی او تقدیر نمانی او ضروریات در دین نمانی دیکھو بیام کافر دے جواب بدائی چی دا تخصیص نرے دلتا منافقان دی دا دو سیزونه چه یادین دا مقصود اعظم دی چه یو تا مبدوی و بل تا معادوی دا اللہ نا ابتدارا او په یوم اخرت باندې ختمی دلی نو مبدا او معاد یادی یعنی زمون په ټول ایمانیات او ایمان د خدا د و مره ته غټ غټ ذکر کړ په زمن کې نور مراغ للو نو معلومه دا شو چې دا مطلب به روزی چې منافقان په خله باندې وایي چې زمونږ په ټول امنت بالله باندې ایمان امنت بالله او ملائکتی او کتبی او رسولی په دې ټول د دې ایمان دې ومن الناس من یقول آمنا بالله بے پر اوڑو و بالیوم الاخر نے بے پر بار اوڑو آمنا بالله والیوم الاخر نے آمنا بالله و بالیوم الاخر نے دیکھ اشارہ دے خبری طرف تا چیدہ استقلال فیدہ ورکی یعنی داخی چی ایمان باللہ صفت منک مستقل موجود دے او دا آخرت دا ایمان دا صفت پا منک مستقل موجود دے دا نگن چی دا یو دا بل پا زمن کے پروت تے دا دیر پارے بار اوڑا دا بعد دیر پار امروڑی چی خپل کلکوالی دا ایمان خکار کی چی دا اللہ پا ذات خو زمونگ ایمان دے دا آخرت پا عرض باندے خو زمونگ ایمان دے گویا زور ور کخپل دعوی لدا دعوی آمنا باللہ و بالیوم الاخرے دا منافقانو دا ایمان دا دعوی ذکر چکلو شو نو رد پی کی قرآن وما هم بمومنین دلتا دا منافقان دا باسو مجیبا دے چه منافق چر تا سویلی دی نو فوراً والا اللہ جواب ور کردے دے آمن نے ویلی دی نو وطوی وما هم بمومنین دے ویلی دی انو امنو کما آمن السفہ نو فوراً والا جواب ور کردے دے الا انہم هم السفہ بے وقوف بدی دے ویلی دی چه دیتے وے پساد ما کوئے نوی مونگا مسلحین یو نا اللہ والا جواب ورکڑے دے الا انہم هم المفسدون دا پسادیان دی دا دینا دا مسلم علوم شوا چی پا مجلس کے منافق چرت خبر اوکرن غلے نشے جواب ولوارکن بلورد بستامخ کی خبر نکی دیچے آمان ناوی نے جواب ولوارنکو وما هم بی مومنین دیچے صحابو تا صفاہوی نے جواب ولوارنکو چی صفاہ برے غپلاری اب تے اب تاسوے دی چه کلا اویل چه مونگا اسلاکو نی جوابی ور نکالا انہو منفسدونا نی جواب کرده منافق تفریقو دو ندی با مستیگی دعوی اغوا چه آمننا باللہ و بالیوم الاخره او دا دعوی رد پا دی سروشو وما هم بی مومنین چونکه دعوی دیر زوردار و بای پا کرده زورد پار راوڑو کنا ندی خویم بار راوڑو وما هم بی مومنین ندی دی پوچه ام ایمان روڑون که بلکل ایمان روڑون کی دا بار مبالغی را پارا را اللہ چی دی تا گورا و ایمان تا گورا دا دی دا ایمان سر سکار دے دا چرگان دا مالگی سر سکار دے دی پا ایمان بانی سکی او دا آمن نے ویلے دے نو اسی خود آمن نا دا مناسبت دا وجہ نا دا سی پکار و خبرا چی آمن نا و ما آمنو جی ایمان نا درا وڑے خو مبالغی پیدا کول دا پارے و ما هم بمومنین ہوئے وما هم ندی دی بمومنین بالکل ایمان روڑن کے پوچھے ہم ایمان روڑن کی کتاتے دا ایمان ایمان خکاری دا مخادعہ دا دیتا ٹکی ٹوری دی یخادعون اللہ والذین آمنو ٹکی کوی دی دا اللہ سرا پخپل گمان کے اور ٹکی کوی دا مومنان سرا ٹکی ستوی ٹکی دیتا ہوئی چھ ظاہر کرے خلق خواگا کڑے دا لیکن دن نرے پزڑ کی دشمنی موجود دا دے توی ٹگی یو کس توی رازا سیل لزو دا دریاب غاڑے لزو شکر بو لگو زرب دے ازاد شی او چرا آغا خیالی نے ٹیلا والا ورکے او بوتے والے دے عمل توی لکی گی خدا او دے توی لکی گی ٹگی دا دا قول او دا فعل دوارو سے فتر آزی زکر شیخ رحم اللہ مانا دام کولا رستو دا کذب کم دا خبر دا یک زیبون دا قول او دا فعل دوارو دا پارا سے فتر آزی دروغ ویل دروغ کول دا ٹگے خبر دا خلین او باسل او ٹگی کول یخادعونا خادعا یخادعو مخادعا باب مفاعلا مجرد کے دا باب فتحان دا مستعمل لے خادعا ستوی دا دیخ پلا مانا دا خادال عین پتول عربے کے مخدع دا خزانے توی دکی گی زکر خزانہ خلق پتا ساتی بینک بیلنس چاہتا نخ کار کی اخدعان اگر دو رگونو توی رکی گی چی پا بدن کے بالکل پٹی خدا ستوی تفسیر کبیر کے معنی کردی دا تفسیر قرطبی کے معنی دا امام رازی لکی چیخ کارکے انسان تا سداد او سلامت ہو او دن نر پزڑکی دا اغسر دے مخالفت ہو نو دیتا خدا او ٹگیوی لکی. تفسیر قرطبی کی دا مانا کرے دا تعملو بما امرک اللہ بہی و تطلب بہی غیرہ دیتا ٹگیوی تعملو بما امرک اللہ بہی تو کو ظاہر کہ ویزا اغا عمل کو مچے اللہ دا اللہ رسول ماتا حکم را کرے دے ہوا تطلب بہی غیر ہوتی دنیا لکے دا اللہ را پارے نکے دا ٹگی دا خلق و تداخے چھے دا اللہ حکم تر سرا کوما او دن ندی دنیا مقصد دے دیتا ٹگی ہوئی لکی گی تعملو بما امرک اللہ بہی و تطلب بہی غیر او خلق و تاوے کتاب نافذ کوما او دن ندان لخپل کارو نکے دیتا خدا ہوئی لکی گی ٹگی. یخادعون اللہ تگی کوی دی دا اللہ سرا نو مخادعہ باب مفاعلش ون اشکال برازی اشکال دار چې باب مفاعلہ دا دے خاصہ دار چې دا شرکت دا جانبین غواڑی مقاتلہ دوتا نبی مناظرہ دوتا نبی مشاتمہ دوتا نبی نو مخادعہ دوتا نبی نو پا دے بان اعتراض رازی چھے دا اللہ دا ذات سرخو دا تگے معاملہ کی دینی شی ذات دا باری تعالیٰ کے دا خبر ممتنعو منا ذکر تگی کو با اغا چاہ سرکے چھے اغا دا باطن نا نرے خبرو او اللہ کو دا دی دا باطن نا خبر دے دا منافقینو کم دن نزلو چھے دے دا غیر احساسات و علم اللہ رب العزت تشتا نسنگ باب مفاعلے ذکر کچھے اغا شرکت دا جانبی انا دا پار را دیو خادعونا نباد مفسرین دا جواب کی چھے مضاف رو باسا یخادعونا رسول اللہ جی ٹگی کوی دا اللہ دا رسول سلام او دا اللہ دا رسول سره ٹگی کی دی چیز کا عالم الغیب نہ دے اگر خلق پزڑونو کی چسری پاگے بان نے دے پویا نو منافق دا رسول سره دا نبی سره ٹگی کولی شی یخادعونا رسول اللہ لکہ قرآن کے دے پا دے راضی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ نو دا رسول سره ٹگی دا تشوہ گویا دا اللہ سره ٹگی. دویم جواب دارے چے بزعمہم رو باسا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم نو دا دی فخفل زعم کے زعم دارے اللہ سره خو ٹگی سکنی چکو لے خو دا دی دا زعم دے چمونگا اللہ سره ہوں گا ریال آیاد باللہ چلو کو نو ٹگی کوی دی دا اللہ سره فخپل زعم کی دا دی چی ٹگی ٹوری کی دا منافقان دوکی ورکی دا ولی ورکی دا دے درے مقاصد ذکر کردی مفسرینو. اول مقصد دار دفع دا مزررتو دا زان زرر دفع کی ذکر نبی فرمائیلو امرتو انو قاتل الناس حتی یقولو لا الہ الا اللہ پیدا قالوها چی لا الہ الا اللہ ہوئے تا دا دا وین بچ دا دا مال بچ دے مال بچ کی زان بچ کی پلا الہ الا اللہ باندے دیتا بھی لکھی گی دفع دا مزررت دویم دا دیتا پارا دا ایمان داوی کی جلب منفعت ہو فیدے راکا گی کہ غنیمت راگے ندے بوی چی مالا پکے ہم برخ راکا علم نکم معکم آیا منتاسو سرنوس تاسو ملگریو نو جلب منفعت ہو او دفع دا مزررت دو مقصد درے مقصد دارے ایسال زرر دا منافق چھ ملگر شوی دن راز اخری و کافر تے رسی جاسوس تے دا ہوٹل وے نقصان دے دا در